Devam ediyoruz cahiliye ehli ekonomisine. Hayvancılık. Deve, at, keçi, koyun, sığır. Devenin bir numaralı ticari hayvan metaı olduğunu anlatmama gerek yok, değil mi? Deve aslında her şeyleri. Onun için devenin her şeyinden istifade ediyorlar. Yününden çadır yapıyorlar. Yününden şurasının yünlerinden elbise yapıyorlar. Diğerleri giymek için pek münasip olmuyor, kalın oluyor ama şu yünlerinden elbise gömlek yapıyorlar. Yine tersinden yakacak yapıyorlar. Devenin etini yiyorlar, sütünü içiyorlar, yavrusunu büyütüyorlar. İki deve koca bir aile oymağını geçindirmek için yeterliydi diyorlar. Yani nasıl bir gelir kaynağı olduğunu artık anlayın. Zaten Arap cahiliye Arabında, çöl Arabında zenginlik bizim anladığımız anlama gelmiyordu. Gani kelimesi. Allah'ın esmasından biri de El-Gani'dir. Zengin, gani esması Allah'ın muhtaç olmayışını, yeterli oluşunu gösteriyor. Zengin kendi kendine yeter anlamına geliyor çöl Arabında, cahiliye Arabında. Yani fazlası olan değil, kendi kendine yeten. Onun için niye? Çadırda fazla servet beladır. Para kasaları var da orada mı saklayacak? Duvarı bile yok. Kılıçla bölse böler ve içeri girer arkadan. Çadır. Onun için Arap'ta zengin kendi kendine yeten demektir. Evet. At. Arap atı falan derler ya aslında soy olarak Arapların bir atı falan yok. Çünkü Arabistan da at sonradandır. Anadolu'dur at diyarı. Kapadokya özgür atlar diyarı anlamına gelirmiş Anadolu dillerinde. Dolayısıyla at Orta Asya'dır atın ana vatanı. Orta Asya'dan gelmiş, Anadolu'da ehlileştirilmiş. İlk defa Anadolu'da ehlileştirildiğini söylerler. Gerçi o konuda anlatılan hikayelere girmeyeyim. Girersem biraz uzun kaçacak. Evet, keçi. Keçi Arap için eğer deveye besleyemiyorsa, deveye bakamıyorsa, deveye ihtiyacı yoksa, özellikle dul hanımlar, erkeği olmayan evlerde keçi beslenirdi. Çünkü keçi ne bulursa yiyor. Bölgede otlaklar yok, meralar yok. Onun için bugün de Arabistan keçileri kağıt da yerler, karton da yerler, kutu da yerler, yerler de yerler. Onun için keçi öyle. Koyun nadiren besleniyordu. Sığır vardı yeteri kadar.